أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Allah nasip ederse bugün Nebe suresinden kaldığımız yerden 31. ayetten devam edeceğiz. Allah subhanahu wa ta'ala 31. ayette Nebe suresinde şöyle buyuruyor. İnnelil muttakine mefaze. Şüphesiz muttakiler için umulanı buldukları yer vardır. Mefaze umulanı buldukları yerdir. Umdukları şey Allah'ın rızasıdır, orası da cennettir. Hadaika ve anaba. İçerisinde hadaik bahçeler demek Arapça. Ve anaba, anab da üzüm bağlarına verilen isim Arapçada. Diyor bahçeler vardır. Bahçelerin içerisinde de üzüm bağları vardır. Şimdi Arapçada lügatta uslup olarak, edep olarak şöyle bir şey vardır. Eğer bir eşyanın cinsi mutlak olarak ifade edilirse, mesela nasıl söylense, mescit dense ki mescit nedir? İçerisinde işte üzerinde namaz kılınan halı tarzı bir şey vardır. İçerisinde bazı eşyalar vardır, yani onu kastediyorum. Genel mutlak bir şey zikredilirse ve o mutlak bir şeyin içerisinden de özellikle bir şey zikredilirse, o zaman o zikredilen şeyin ehemmiyeti vurgulanmış olur. Zaten bahçeler dediğimiz zaman biz insanların örfünde ve lügatında ne vardır? Bahçenin içerisinde üzüm gibi meyveler ve benzeri diğer meyvelerin var olduğu salkımlar, bahçeler söz konusudur. Dolayısıyla Allah neden burada bahçeler dedikten sonra üzümleri ifade etmiştir? Birçok yorum var. Allah en doğrusunu bilendir ama üzümün cennet nimetleri arasındaki ehemmiyeti, önemine vurgu vardır burada. Çünkü üzümle alakalı şöyle bir rivayet daha var. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyorken geri çekiliyor namazla ve bir seferinde de ileri uzanıyor. Elini uzatıyor böyle. Sonra geri çekiyor elini. Sordukları zaman kendisine cehennemin gösterildiğini ve cehennemin korkusuyla geri kaçtığını, sonra da kendisine cennetin gösterildiğini, cennetten bir salkımın uzatıldığını, eğer o salkımı alsaydı kıyamete kadar ümmetin o salkımdan yiyeceğini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ifade ediyor. Orada da birçok nimet arasından peygambere uzatılan şey üzümdür. Bu da gösterir ki aslında üzümün hem dünyada hem ahirette bize çok faydası vardır. Birçok hastalığın tedavisinde aslında üzüm kullanılır. Yani gerçi artık kafalarımız modern tıp denen bir putla yoğrulduğu için artık nasıl olsa büyük ilaç şirketlerinin laboratuvarlarda hazırladıkları ne üdüğü belirsiz ilaçlar var. İki tane atıyorsun zaten uyuşturuyorlar, zaten işte ne bileyim geçici bazı faydalar sağlıyorlar. İnsanlar da bunlara bakarak aldanıyorlar. Oysa ki bunların hiçbirisi tedavi metodu değil. Şeriat üzümün faydasını bu belirttiğim naslarda ortaya koymuştur. Mesela başka ayetlerde zeytinden bahsedilmiştir ki gene zeytinin faziletiyle alakalı daha önceki bir dersimizde tafsilatlı bahsetmiştik ki büyük bir nimettir. Var-Rumman ayette geçmektedir. Nardan Allah bahsetmektedir ki gene narın da insan sağlığına çok ciddi faydalar doktorlar tarafından da bugün zaten ortaya konmaktadır. Dolayısıyla burada bir şey daha aslında işaret var. Rüyada üzüm yemek, üzüm toplamak da aslında burada bir kinayedir, işarettir kardeşler. Yani rüya tevilinin bir usulü vardır. O usule göre önce Kur'an'daki kıssalara bakılır. O kıssalarda o materyaller, o eşyalar nasıl manalandırıldı ise o şekilde rüyanın yorumu yapılır. Eğer bir adam da rüyada güzel bahçelerden üzüm salkımları falan yediğini görürse bu hayra delalet eden bir rüya olur o zaman inşallah. Hadaika ve anaba, orada bahçeler vardır ve orada üzümler vardır diyor. Ve ardından ve kevaibe etrabe, orada ve kevaibe etrabe, taslar vardır orada diyor. Kadehler vardır, yani balların konduğu, sütlerin konduğu güzel şaraplar var orada. Şarap Arapça içecek demek aslında. Türkçe hani sadece içki manasındaki şekliyle geçmiş de şarap güzel içeceklerin genel adıdır. Allah Celle Celaluhu cennette birçok şarap takdim edecek müminlere. O şarap belki üzümden sıkılmış, belki incirden sıkılmış, belki nar suyundan yapılmış. Onu Allah bilir Celle Celaluhu. Nasıl takdir ettiyse güzel şaraplar ikram edecektir. Neylerde? Taslarda. O taslar ki dünyada yemek içmek altından, altın kaplardan içmek, gümüş kaplardan yemek içmek yasaklanmıştır. Daha önce de bahsetmiştik bir dersimizde bundan. Ama cennette Allah Celle Celaluhu nimet olarak kullarına o içecekleri altın ve gümüşten kaselerle Allah Celle Celaluhu sunacaktır. Zaten ayette belirttiği gibi eğer insanların küfür üzere icma etmeleri gibi bir tehlike olmasaydı Allah Celle Celaluhu yeryüzündeki insanların evlerini altından, içindeki merdivenlerini de gümüşten yapardı. Ayette böyle söylüyor. Eğer insanlar küfürde ittifak etmeyecek olsalardı biz onların evlerini altından, merdivenlerini gümüşten yapardık ama maalesef insan nimetle beraber azan bir kavim olduğu için netice itibariyle Allah bunları dünyada vermemiş onlara. Bununla beraber bir de hani sahabenin hayatında buna benzer ibretler ve kıssalar mevcuttur. Mesela örneğin bakın Ömer'in döneminde radıyallahu anhu'nun döneminde nimetler, ganimetler Beytülmal'a böyle taşa taşa geldiği zaman, bol bol geldiği zaman Ömer ağlıyor, gözyaşı döküyor ki ya Rabbi sana en sevimli olan Habibine bunları vermedin peygambere. Gene benden sana daha sevimli olan Ebu Bekir'e vermedin bunu ama bana verdin diye. Acaba bana dünyada azap mı ediyorsun bununla? Beni cezalandırıyor musun diye Ömer Allah'tan korkup gözyaşı döküyor. Çünkü biliyor ki ve devamında şöyle söylüyor. Hiçbir kavim yok ki bu mala erişmesin, nimete erişmesin ve aralarında haset, kıskançlık ve aralarında ayrılık cereyan etmesin. Yani Ömer gibi, Ebu Bekir gibi ki peygamber boş adamları yanına yaklaştırmaz. Onlar derin dünya görüşüne ve büyük hikmetlere sahip insanlar topluluğuydu. Ömer bakın nimetin gelmesini ahmaklar gibi lütuf saymıyor. Birçok ahmak insan onu başarı zanneder kendine. Aa bak başardık, bitti, oldu, gitti, zaten buydu. Allah razı ki bizden bunu verdi gibi neticelere varır. Ama çoğu insan aslında hikmet sahibi insan korkarlar. Acaba ya bu ihtimaldir. Şükür Allah Celle Celaluhu şükrettiğimiz için karşılığını da vermiş olabilir. Belki de bizi farkımıza varmadan bir tuzağa, bir kötü akıbete hazırlıyor da olabilir. Bu Allah'ın kaderiyle belirlenecek, Allah'ın dilemesiyle zaman içerisinde görülecek bir noktadır. O yüzden bu ve buna benzer altın ve gümüş kaplardan yemek dünyada yasaklanmıştır. Ama Allah nimet olarak cennette kullarına takdim edecektir. وَكَأْسَنْ دِهَاقَ Hoşumuza gidecek bir şey Allah söylüyor. Göğüsleri yeni tomurcuklanmış yaşıt kızlar, huriler. Cennette verilen nimetlerin belki de en büyüğüdür insanoğlu için. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir rivayette diyor 100 erkek gücü verilecek cennetteki insana. Tabi herkesin ağzının suları akıyor da öyle yan gel yat aşağı öyle bir cennet kazan öyle bir cennet ancak şeyde var. Şu an 21. yüzyılda televizyonlarda anlatılıyor da öyle bir din yok. O huriler ki şarkı söylüyorlar akşama kadar. Bizi isteyen Rabbimizi razı etsin. Bizi isteyen Rabbimizin rızasını talep etsin. O Rabbin rızasında malı vermek var, Rabbin rızasında kanı dökmek var, Rabbin rızasında korkuyla yaşamak var, Rabbin rızasında mallardan eksilme var. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ Ant olsun ki biz şüphesiz sizi biraz açlık, biraz korku, düşman korkusu. Resulullah öyle yatmadı mı aleyhissalatü vesselam? Demedi mi ki ah keşke biri nöbet beklese de kapısına bu gece rahat uyusa. Senelerce sahabe uyuyamadılar. Medine'ye gidince rahat mı uyudular? He? Sahabe diyor ki biz korkumuzdan Mekke dönemi hep korkuyla geçerdi. Öyle işkence yapardı ki müşrikler derdiler ki bize de ki Allah'tan başka şu bok sineği var ya insanların ifadesiyle. Bu bizim Rabbimiz de derlerdi. Zorlardı işkenceyle diyor sahabe. Biz korkardık o zaman bize ne yapacak ne edecekler diye. Ambargo var. İşkence var, zorluklar var. Biz Medine'ye gittik gene korkuyorduk. Niye? Arkada Yahudiler var, önde müşrikler var. İkisi de hain topluluk. İkisi de her an gelip basıp vurabilir. Ama diyor en azından silahımızla yatıyorduk. Ölsek de izzetle ölecektik diyorlar. Dolayısıyla o cennet yolunda sürekli bir korkuyla yaşamak vardır. Eman emniyet isteyen varsa onu dünyada bulamaz. Ahirette emniyet isteyen varsa dünyada korkacak ki ahirette emniyet bulsun. Dünyada düşman korkusuyla, kafir korkusuyla yaşamayan bir adam ahirette emin bir vasıfla Allah'ın rızasına cennete maalesef giremez. 2-2 ne zaman 5 yaparsa o adam da belki ihtimal değildir. Yani bizim için %0'dır da Allah'ın söylediğinin dışında bir şey olmaz. 2-2 bir gün 5 yaparsa belki düşünülebilir ama o zaman bile cevabı nettir, açıktır. Allah yalan konuşmaz. Kesinlikle o kişi cennete giremez. Dünyada bütün ömrünü emniyetle geçiren bir adam. Nedir emniyet? Maaşı alıyor. Emekli olacak belli bir yaştan sonra. Ev almış, araba almış. Çoluk çocuk var işte. Herkes bunun için yaşamıyor mu? Herkes bugün bunun için yaşıyor. Böyle bir yaşam emniyetli bir yaşamdır ha. Suriye'de her gün kafasına bomba yağan insanlar, Irak'ta kafasına bomba yağan, her an çarşıya girdiğinde acaba bu çarşı patlayacak mı diye yaşayan insanlar, Afganistan'da kafamıza ne zaman bomba düşecek diye Somali'de, dünyanın her tarafında sadece İslam coğrafyalarında değil ki. Yani Hindistan'ın, Budist Hindistan'ın etrafındaki mazlum halklara, kafir de olsalar, mazlum insanlara yaptıkları zulümler yok mu? İnsanların ne zaman para ve şehvet gözlerini kör etmemiş ki? Ne zaman mazlumlara zulmetmemişler ki? Allah'tan korkmayan insanlar niye zulümden geri dursunlar ki? Yönetim, idare, hep güç, sulta Allah'tan korkmayan insanların elinde. Dolayısıyla zulüm kaçınılmazdır. Sonuç itibariyle insanlar hep korkuyla yaşıyorlar. Biz emniyet içerisinde yaşıyoruz yaşadığımız vakıada. Yaşadığımız emniyet bizi aslında sorgulamaya itmelidir. Acaba hayatımızda yanlış noktalar mı var yani? Yanlış noktalar varsa emniyet söz konusudur. Ama kalbimizde korku yoksa, düşmanlar bize galebe çalmaya çalışıyorlar, bizi her an gözetliyorlar, muvahhidlerin kökünü getirmeye çalışıyorlar. Vallahi ellerinde güç olsa ümümüzü sıkar, hepimizi öldürürler. Ama bazı şeylerden korktukları için geri duruyorlar. Nasıl Mekkeli müşriklerin önderleri peygamber ve ashabını geri durdurmak için tuzaklar kurduysa, bu asrın kafirleri de sayımız artmasın, bizim gibi insanlar çoğalmasın diye 50 bin tane tuzakla her gece yatıp kalkıyorlar ki Allah Celle Celaluhu bu hakikatten Ahzab suresinde şöyle bahsediyor. Cehennemlikler dediler ki cehennemde, Rabbena inna ata'na sadetena ve kubara'ana fe'adallûne sebîle. Rabbimiz, biz büyüklerimize ve yöneticilerimize itaat ettik de onlar bizi senin yolundan saptırdılar. Gene başka bir ayette cehennemliklerin konuşmalarından bahsederken cehennemlikler kendi aralarında diyorlar ki, siz gece gündüz bizi Allah'ın yolundan saptırmak için hileler, tuzaklar kurardınız da şimdi ikimiz de buraya geldik. Bunların her birine bakıp ibret almak niyetiyle, kastıyla bunları tefekkür eden insanlar çıkarsa görecekler ki korku her zaman insanın kalbinde var olması gerekir. Kafirlerin onu saptırmak, öldürmek noktasındaki tuzakları hiçbir zaman eksik olmaz. Allah Celle Celaluhu de öyle göğsü yeni tomurcuklanmış genç yaşıt kız hurileri de ancak kendi rızası için dünyada yaşayan, uğraşan insanlara verecektir. Bizim gibi gecesi gündüzü, sabah akşamı harama bakmakla geçen gözlerin acaba öyle hurilere bakmakla rızıklanması mümkün müdür? Ben gerçekten insafla ve vicdanla düşünüyorum. Belki Allah'ın rahmetinden ümidi ancak kafirler kestiği için belki diyorum. Ümit kesmiyorum ama bizim gibi insanlar eğer öyle büyük nimetlere talipseler ki, az önce dediğim gibi herkesin böyle içi kıvırdadı, ağzından sular aktı ama o istediği ve arzuladığı nimetlere dünyadayken bu gibi sıkıntılara sabretmekle ancak insan ulaşabilir. Aksi takdirde ulaşamaz. لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا. Onlar o cennette lagvan, lagu işitmezler diyor. Lagu, boş şeylerin genel adıdır. Allah Celle Celaluhu Lokman suresindeki ayette de onlar insanları Allah yolundan saptırmak için lagu, boş şeyleri satın aldılar diyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu bunun şarkı olduğunu söylüyor. Tefsirinde Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu insanların şarkıyı satın aldığını, onun haram olduğunu söylüyor. Orada lağv yoktur. Yani çalgı aletleri, öyle haram şeyler cennette olmayacaktır yani. İnsanın aklına hemen eğlence denince bu gibi şeyler gelebilir. Allah bunu reddetmek adına diyor ki, evet yaşıt kızlar var, kadehler, içecekler, güzel içecekler var, kaseler var, bahçeler, meyveler var, yiyip içmek var ama orada lağıv yok, boş işler yok. Dünyada boş iş çok. Bugün o kadar çok şey var ki aslen mübah ama boş şey oldukları için ve insanları bugün vaciplerden, temel işlerden alıkoydukları için artık haram mertebesine ulaşmışlar. Yani mesela insanlar spor yapabilirler. Mübah bir şeydir. Allah eğlenmeyi insanoğluna yasak kılmamıştır. Ancak bu artık insanın vaciplerini terk etmesine, artık ömrünün çok ciddi bir vaktini almasına kadar giderse artık haram mertebesine artık ulaşır. Dolayısıyla cennette bu gibi lahu boş işler yoktur. Ve la kizzabe, yalan da yoktur orada. Orada yalan da yoktur ki insanların husumetinin, düşmanlığının temel merkezinde yatan şey yalandır. İnsanlar yalan konuştukça birbirlerine düşman olurlar. Şeytan insanlara yalanla galip gelir. Çünkü şeytan yalancıdır, ister ki insan da kendisine benzeyip yalan olsun. Koca koca sakallı yaşlı başlı adamların sırf kendi haklılıklarını ortaya koymak için nasıl yalanlar uydurduğunu çok insanlar şahit olmuşturlar. Koca koca yaşlı başlı insanların Allah'tan korkmadan, utanmadan kendi hatalarını, ayıplarını örtmek adına başkalarına iftiralar ettiğine niceleri çok kez şahit olmuşlardır. O yüzden cennete gitmek isteyen bu yalanı dünyada terk etsin ki ahirette de o yalandan uzak durabilsin. Çünkü cennet yalancıların merkezi, yeri, varacağı yer değildir. Ceza'en min rabbike ata'en hisaba. Ceza'en Arapça cezadır diyor onlara ki ceza Arapçada iki manada kullanılır. İyi ve kötü manada mükafat demektir. Yani bizde sadece kötü manada kullanılıyor. O yüzden böyle bir izahı yapıyorum. Allah cezanı versin dedim mi adamı döverler yani. Sen bana niye beddua ediyorsun diye. Oysa ki Araplarda ceza iyi ve kötü manada karşılık ve mükafat demektir. Cezaen, cehennemliklerin de yaptığının, çünkü bu ayetlerden önce cehennemliklerin başına gelecek azaplardan Allah bahsetmişti. Diyor ki bu cennetlik ve cehennemliklerin başına gelecekleri anlattıktan sonra cezaen, bu bir cezadır. Yani herkesin yaptığının karşılığı vardır. Kim ahiret günü ne görmek istiyorsa bugün dünyada yaptığına dikkat etsin, hesabını önceden yapsın. Ceza'en min rabbike, Rabbinden bir cezadır. Ata'en hisabe, Rabbinden bir mükafat ve yaptıklarının karşılığıdır. Hesaplarının karşılığı olarak bunlar onlara verilecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbis semavati vel ardi ve ma beynehumer rahmani. O Allah ki Subhanehu Celle Celaluhu yerlerin ve göklerin Rabbidir. Ve ma beynehumer, o ikisinin arasında var olanların hepsinin Rabbidir ki mahlukat bunların içerisindedir. Daha önce de defalarca anlattım. Bütün mahlukat yerlerin ve göklerin içerisindedir. Kürsi yerleri ve gökleri içerisine almıştır. Arş da kürsiyi kapsamıştır. Bütün Allah dışında var olan her şey mahluktur ve bütün mahlukat bunun içerisindedir. Allah bunların ve bunların içindekilerin Rabbidir ki وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا. Diyor ki o Rahman olan Allah'tır Celle Celaluhu ki onların tek sahibidir. Başkası onun mülkünde hitap edemez. Yani o gün Rahman izin verdiğinden başkası konuşamaz. O gün konuşmaya malik değildir insan. Bugün dünyada herkes konuşmaya malik. Az olan herkes konuşuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki "Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir felyekul hayran ev liyasmut." Kim Allah ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Gevezelik insanların en temel vasfıdır. Hepimizin temel vasfıdır. Boş konuşmak, hayırsız işler hakkında konuşmak, bunlar insanı helaka sürükleyen şeylerdir. Peygamber Sasan diyor ki güzel söz bir sadakadır. İyiliği emredip kötülükten nehyetmek bir sadakadır. İnsanlar birbirlerine oturduklarında, meclislerinde Allah korkusundan bahsetseler, dinin şiarlarından ve dinin hükümlerinden konuşsalar hem ilim yayılacak, hem terbiye olacaklar, hem ecir kazanacaklar, hem de batıldan, boş işlerden uzak duracaklar. İmam Şafii Rahimullah diyor ki, hakla meşgul ol ki batıl seni meşgul etmesin. Kim hakla meşgul olmazsa batıl onu meşgul eder. İşlediğimiz şeyler, uğraştığımız şeyler, hak olan şeylerdeyse ki, namaz, oruç, zekat, hac, ilim talebi, emri bil maruf veya nehyanil münker. Öyle mi? Başkası yok yani. Hayırlar bunlarla kısıtlıdır. Eğer bunlar, konuştuğumuz ve yaptığımız şeyler bunlardan müteşekkil değilse o zaman boş işlerle uğraşıyoruz demektir. O zaman şeytan bize galebe çalmıştır. Kesinlikle haramın kenarında geziyoruz, düşmemiz an meselesidir. Haramın kenarında geziyoruz, içerisine düşmemiz an meselesidir. Öyleyse hak amellerle kendimizi ne yapmamız gerek? Her an ama her an meşgul etmemiz gerek. Allah diyor ki فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ. Boş kaldığın zaman hemen bir işe koyul. Boş bırakma kendini. Tatil mantığı zaten senelerce müşrik toplum tarafından kafamıza lanse edildiği için boş vakit gibi bilinçaltımızda bir şey var. Müslümanın boş vakti diye bir şey yok. Boş vakit diye bir şey yok. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ. Boş kaldın mı başka bir işe koyun. Kitap okudun, sıkıldın. Bırak onu, kardeşlerle nasihatleş. Emri bil maruf nehyani münkere. O mu bitti? Bir tebessüm et kardeşine, sus veya hiçbir şey konuşacak. Eğer konuşacak hayır adına bir şey yoksa, ki insan şeriatı ne kadar biliyorsa o kadar hayır konuşuyor. Şimdi şeriatı bilmeyen bir adam nereden konuşacak? Hevasından. Bugün konuşma izni verilmiş. Mülkte artık tasarruf hakkı var. İsteyen istediğini konuşuyor. Ama Allah diyor ki o gün Rahman'ın mülkünde Rahman izin verdiğinden başkası konuşmaz. يَوْمَ يَقُومُ الرُّهُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا. Ruh ve melekler o gün saf saf olmuştur. Şimdi burada bu ayetin tefsirinde ruhtan kasıt nedir? Birçok yorum yapmış müfessirler. En racih doğru görüş olarak Cibril aleyhisselam demişler. Başka bir görüş olarak demişler ki insanların genel ruhunu kastediyor Allah Celle Celaluhu burada demişler. Başka bir yorumda, tefsirde demişler ki bu başka bir şeydir. Yani bu sayılanlar değil, onun haricinde bilmediğimiz, bize ilmi öğretilmemiş başka bir şeydir demişler. Allah en doğrusunu bilendir Celle Celaluhu. O gün melekler ve ruh saf saftır diyor. Allah dünyadayken ibadeti, namaz ibadetini cemaatle saf saf olarak yapmayı emretmiştir ki kıyamet günü insanlar da Allah Celle Celaluhu saflar halinde kendi huzurunu haşreder. Ordular saflar halinde kurulur. Safların sıklığı, safların kuvveti ve güçlülüğü bir topluluğu bir arada tutan unsurdur. O yüzden Allah müminleri vasfederken diyor ki onlar kebunyanun marsus, bir binanın tuğlaları gibidir. Niye tuğla örneğini veriyor? Çünkü hiçbir duvar ustası ahmak değilse taşları üst üste koymaz. Çünkü duvar yıkılır o zaman. Kaldırmaz o duvar onu. Ama nasıl koyar? İki taş, İki taşın tam ortasına başka bir taş, kenarlarına birer taş, tekrar üzerine çaprazına birer taş. Birbirine geçmiştir artık. Kopması mümkün değil. Ama safı dümdüz tutarsanız taşların safını o olduğu gibi yıkılır, aşağı gelir o duvar. Allah örnekler verirken hikmetli örnek veriyor. Allah hüküm ve hikmet sahibidir zaten. Boş konuşmaz haşa. Akıl sahipleri de ancak bundan ibret alırlar. Dolayısıyla müminlerin birbirine kenetlenmesi, bir binanın tuğlaları gibi birbirine destek olmaları. İşte bir sıkıntı geldiğinde mızmızlanıp konuşarak birbirlerinin sabrını azaltmaktan daha ziyade susup Allah'tan korkup sabrı birbirlerine tavsiye edip de kendilerini hayra teşvik etmeleri, ki ikisi de seçenektir yani. Topluluk olarak bir şer isabet ettiği zaman münafıklar hemen konuşmaya başlarlar. Böyle oldu, şöyle yapmasaydık böyle olurdu, böyle etmeseydik böyle olurdu, böyle yapmasak buraya giderdi. Hemen konuşurlar. Ve insanların arasında vesveseyi yayarlar. Şeytan onların diliyle yayar vesveseyi. Ve insandan şeytanın verdiği vesvese, cinden şeytanın verdiği vesveseye benzemez. Daha şerlidir insandan şeytanın verdiği vesvese. Ama öyle bir dönemde müminler birbirlerine sabrı tavsiye ederseler, bir binanın tuğlası gibi sapasağlam oldukları yerde duyarlar. Bir yere hareket ettirmez o gelen fitne onları. Rüzgar misali, rüzgar nasıl geldiğinde hareket ettiriyorsa fitne de insanları böyle bir sarsar. Eler insanları. Bakın Allah Celle Celaluhu ayette münafıkların şöyle dediğini bize naklediyor. Dediler ki innen nase kad cema'u lekum fahşevhum. İnsanlar toplanmış, ordu kurmuşlar ki müşrikler, Yahudiler hepsi birleştiler. Hendek gazvesinde Medine'nin muhasara altına alındığı, günlerce kuşatmada kaldığı Medine'nin etrafında hendekler kazıldı o savaştan önce, insanlar, bütün kabileler toplanıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin üzerine yürümeye kalktılar. İnnen nase kad cema'u lekum fahşevhum. Münafıklar, ha bunlar Müslümanların arasında, diyorlar ki bunlar insanlar toplanmış size geliyorlar, korkun onlardan. Amerika'sı toplanmış, Şii, Rafizi kafirleri toplanmış, müşrik halkı toplanmış. Her çeşit adamı toplanmış muvahhidlerin üzerine geliyor. Tevhid ehlinin üzerine geliyor. Onlar vesveseyle bela sırasında konuşarak vesveseyi yaydılar, şerri yaydılar. İnsanları sabırsızlığa teşvik etmeye çalıştılar. Müminler bunu duyduğu zaman dediler ki: "Hâzâ mâ va'adenâ Allâhu ve Rasûlühü." Bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği gündür. Zaten insanların toplanıp gelmesi yardımın son durağıdır. Peygamber bize böyle haber. Onlar bilmiyorlar mı? Bunların 40 gün muhasarayı kaldıracak gıdaları yok Medine'nin içinde. O kadar güçlüye karşı koyacak sebep sonuç olarak bir güçleri de yok. Bilmiyorlar mı bu sözü söyleyen, bu Allah'ın ve Resulünün vaat ettiği gündür diyenler bilmiyorlar mı? Öyle imkansızlıklar kendi katlarında var. Çok iyi biliyorlar. Ama bak, biri mümin diliyle yapıyor, biri münafık diliyle yerle bir ediyor. O yüzden bak, dikkat edin ayetlere. O gün Allah'ın, Rahman izin verdiğinden başkası konuşmaz. Konuşman hemen ardına saflaşmaktan bahsediyor Allah. Çünkü safı bir arada tutan ve safı parçalayan şey şu dildir. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, insanları yüzleri üzere cehenneme sürükleyen şu dilleri değil midir ya bunlar? İmsik haza, bunu tut diyor. Münafık böyle konuşuyor, mümin böyle konuşuyor. Ve diyor ki Allah ayette, وَمَا زَادُوهُمْ اِلَّا اِمَانَ وَتَسْلِيمًا. Bu olay müminlerin ancak iman ve teslimiyetlerini arttırdı. Bu gelen haberler ancak onların iman ve teslimiyetlerini arttırdı. İşte vaat olunan gün ya zafer ya şehadet. Zaten bunu istiyorlar, cennet için yaşıyorlar. Ya zafer var, dünya nimeti var, yoksa zaten hepsi helak olacaklar. Sanki küfür ilk defa mı yeryüzüne hakim oluyor? Binlerce senedir küfür hep hakim olmuş, hak hep az olmuş. Her zaman olmuş bu. Ama kayıp yok. Niye kayıp yok? Ya cennet için uğraşıyorsun zaten. Öldürülmek şehadet, onlar için cennet de o yüzden diyorlardı bu Allah ve Resulü'nün bize vaat ettiği gündür. Bu onların iman ve teslimiyetlerinden başka bir şey arttırmadı. O yüzden safları bir arada tutacak şey hayırlı bir dildir. Dilini kullanamayı bilmeyen insanlar Allah'tan korkup dilini tutsunlar. Dil öyle bir şeydir ki kavimleri birbirine düşman eder. O yüzden sihrin 9. ve en büyük çeşidi nemimedir, laf taşımaktır. Laf taşımak kavimleri birbirine düşman eder veya dost eder. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 3 yerde yalan konuşmak caizdir diyor. Biri de Müslümanın Müslümanla arasını yaparken taşınan lafta yalan konuşmak caizdir diyor. İki Müslüman arasını yapacaksın. Gitti ki kardeşin seni seviyor. Yalan konuş, Allah ruhsatını vermiş, sınır yok. Yeter ki aralarını yap. Dil böyle bir şeydir. Safı ya böler ya da bir arada tutar. يَوْمَ يَقُومُ الرُّهُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّ Ruh ve melekler saf saftır. Bunun alakalı olarak meşhur Arasat hadisi vardır. Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde tahric ettikleri hadis ki o hadiste birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı ve yedinci kat semadan bütün mahlukatlar saf olmuş bir halde inerler insanların etrafına. Onları çevreleyecek, kuşatacak bir şekilde. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü ve yedinci kat. Geniş halkalar şeklinde, diğer halkaları içerisinde alacak şekilde melekler bu şekilde inerler Arasat meydanın etrafına. Ki orada insanlar saf saftır, insanlar yüz saf olacaklar o gün. Hadislerde rivayet edildiği üzere. Yüz saf, tabi safların uzunluğunu Allah Celle Celaluhu bilir. Subhanahu ve Teala. Ne kadar uzun, gözün alabildiği yere kadar yani. Belki göz yetmez yani oraya bakmaya. Dümdüz bir arazi. İnsanlar, cinler hepsi sıraya girmişler, saf halindeler ve etraflarına yuvarlak bir daire şeklinde birinci kat, ikinci, üçüncü ve diğer katlardaki melekler nazil oluyorlar. İşte Allah onu anlatıyor. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوْهُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّ O gün hepsi saf halindedir. لَا يَتَكَلَّمُونَ O gün konuşamazlar. اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا Ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşurlar. O konuşanlar da ancak hakkı konuşurlar. İnsan konuşun, yani izin verilenler konuşur derken, izin verilenlerin sadece insanlar ve cinler olduğunu idrak edip anlayabilir ama izin verilenler sadece insanlar ve cinler değildir. İnsanların ağızları da o gün konuşur. Nitekim Allah Celle Celaluhu Yasin suresindeki ayetlerde Yasin suresindeki ayetlerde Allah Celle Celaluhu biz o gün onların diyor ayaklarını ve ellerini konuştururuz diyor ayette. Gene başka bir Nemil suresindeki ayette Allah Celle Celaluhu Subhanahu ve Teala diyor ki konuşan azalarla şahıslar arasında bir konuşma geçiyor. Lime şehittum aleyna diye soruyorlar. İnsanlar kendi ellerine ayaklarına. Diyorlar ki niye bizim aleyhimize şahitlik ettiniz? Niye konuştunuz bizim aleyhimize? Onlar diyorlar bugün haktan başka bir şey konuşulmaz. Bugün çünkü Allah ayette öyle söylüyor. Ancak Allah'ın izin verdiği konuşur. Onlar da doğruyu konuşurlar. Başka bir şey konuşmazlar. O gün konuşmak isteyecek ama insanlar konuşamayacak. Başka bir ayette diyor. İlla hamse. Sadece fısıltı vardır insanlar arasında. Konuşmak istiyorlar ama kimse cesaret edip konuşmaya güç yetiremiyor. O fısıltı cehennemin başında sırat kurulduğu zaman da gündeme geliyor. Ne zaman? İnsanlar sırattan geçecekler, cennete girecekler de sırattan geçecekler. Ki Meryem suresindeki ayette Allah o gün cehenneme uğramayacak yoktur diyor. Cennete girecekler de cehennemin üzerine kurulan sırattan geçip girecekler. O gün herkes o korkuyla o köprünün başına geldiğinde dizüstü çökmüş bir halde. Nebi Sassan böyle söylüyor. Herkes diz üstüne çökmüş ve diyorlar ki peygamberler sadece fısıldaşıyorlar illa hamse. Ve diyorlar ki sellim ya Rab, sellim ya Rab, sellim ya Rab. Ya Rabbim kurtar, ya Rabbim kurtar, ya Rabbim kurtar. İnsanlar böyle bir fısıltının içerisindeler. Yarın işte bu hale düşmemek için bugün ne konuştuğumuzu Allah'tan korkup her birimizin önce asi nefsime nasihatim sonra sizleredir. Ne konuştuğuna dikkat edip ağzından kelime çıkarmadan önce 50 kere kafasında düşünmesini acizane tavsiye ediyorum. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ Bu o gündür ki hak gündür ki o kıyamet günü hesap günüdür. Allah Celle Celal diyor ki bu o gün hak gündür, o gün gelmiştir. فَمَنْ شَاءَ اَتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا Şimdi cennet, Allah cehennemlikleri anlattı Celle Celaluhu, cennetlikleri anlattı. Artık bu noktadan sonra isteyen Rabbine yol tuttursun. Dileyen, Allah kimseyi zorlamıyor. İsteyen Rabbine yol tutsun. İstemeyen keyfi bilir. Benim azabım, vaadim, azap vaadim hakikattir. Ben ondan dönmem diyor Allah Celle Celaluhu birçok ayette. Allah'ın zaten vaadi onları bulacaktır. اِنَّا اَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَيْبًا Şüphesiz biz sizi yakın bir azap ile korkuttuk. İnsan kıyameti çok uzak gördüğü için Allah bu vesveseyi def etmek adına diyor ki yakın bir azap ki o azap gerçekten çok yakındır. İnsanoğlu bir baksa her birinin yaşı var. Biri 40, biri 30, biri 20, biri 15, biri 25, 28 yaşında. Herkese sorsanız şu an var. Öncesi yok yani. 25 sene yaşamış dün gibi hatırlıyor yani. 2 saniyede özetleyebilir 25 seneyi. Çünkü insan geçen vaktin nasıl aktığını bilemeyen bir mahluk. Bilemeyen bir varlık. Dolayısıyla aslında vakit çok uzun değil, çok kısa. Allah buna işaret ederek diyor ki biz sizi yakın bir gün azabıyla korkuttuk. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ O gün kişi eliyle sunduğuna bakacaktır diyor. Nedir eliyle sunduğu? Kendi salih amelleri veya kötü amelleridir. Nitekim kabir hayatıyla alakalı sabit olan birçok hadis vardır ki oralarda genel olarak şunlardan bahsedilir. İnsanın namazı, orucu, zekatı, cihadı insanın kabrinin başına gelir de sorgu sual meleklerini yaklaştırmaz. Ama insanın yaptığı şer ameller, içki, zina, faiz, kumar bu gibi pislikler bunların hepsi kabirde ona azap olarak gelir. Kim ne yaparsa, eliyle ne sunarsa yarın onu görecektir. Allah diyor ki her biriniz yarın için ne kazandığına baksın. En son inen vahidir bu. En son inen Kur'an'da bir grup müfessire göre en son inen vahiy budur. Allah dini böyle özetliyor. Herkes yarın için ne gönderdiğiyle, eliyle ne sunduğuna bir baksın. İnsan ne diyecek? Hakka suresini tefsir ediyorken demiştik. İnsan ne diyecek? Alın kitabımı okuyun. Ben zaten hesabımla karşılaşacağımı biliyordum diyor bir tanesi değil mi? Niye? O adam dünyadayken ne sunduğuna bakmıştı zaten. Gene Allah Celle Celaluhu Subhanahu ve Teala Kehf suresinde insanlardan bahsederken diyor ki "Mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan ve la kebiratan illa ahsa." Bu nasıl bir kitap? Büyük küçük demeden her şeyi dökmüş, önümüze koymuş. O yüzden her birimizin büyük küçük demeden kendi amellerini Allah'tan korkup mizana, teraziye koyup ona göre hareket etmesi gerekmektedir ki Allah diyor o gün herkes eliyle sunduğuna bakacak ve yekulul kafiru. Kafir o gün diyecek ki "Ya leyteni kuntu turaba." Keşke toprak olsaydım. İşte bunun tefsirinde müfessirler şu hadisi naklediyorlar ki kıyamet günü, din günü insanlar ve cinler cennete ve cehenneme girdikten sonra en son ağaçlar, taşlar, hayvanlar, böcekler, kuşlar insanlar ve cinler dışındaki diğer Allah'ın yarattığı mahlukat kalacak. Ve o gün onlara kunu turaba denilecek, siz toprak olun denilecek ve hepsi toprak olacaklar. İşte bu anı gördüğü zaman cehennemlik kafir diyecek ki ya leyteni kuntu turaba. Ah keşke ben toprak olsaydım. Nitekim buna benzer seleften bazı rivayetler vardır. Ebu Bekir, Selman el-Farisi, Ayşe'den gelen, farklı sahabelerden, tabiinden, salihlerden gelen sözler vardır ki ah keşke bir ağaç olsaydım, bir hayvan beni gelip yeseydi ve kıyamet günü de o toprak olun denildiği zaman onlarla beraber toprak olabilseydim de şu kulluk gibi bir mükellefiyetin altına, bir teklifin altına girmeseydim. İnsan cahil bir varlıktır. Neye söz verdiğini bilmeyen bir varlıktır. Çok çok söz yağdırmayı sever insanoğlu ama kimse verdiği sözün ağırlığının ne olduğuna hiç dikkat etmez, bakmaz. Allah bundan bahsederken diyor ki inna şüphesiz biz aradna l'emanete alessemavati vel ard, emaneti yerlere ve göklere arz ettik diyor. فَأَبَيْنَا اَيَّحْمِلْنَهَا Onlar yüklenmekten yüz çevirdiler. Dediler ya Rabbi biz böyle bir yükün altına giremeyiz. وَحَمَلَهَا insan, İnsan onu taşıdı. وَكَانَ الْاِنْسَانِ ظَلُومًا جَهُولًا Çünkü insan zalimdir ve cahildir. Maalesef biz zalimliğimiz ve cehaletimiz sebebiyle çok sözler yağdırırız ki sözlerin en büyüğünü Rabbimize verdik. Sonra da birbirimize sözler veririz de o sözleri tutmayız, riayet etmeyiz. Onun bir kısmı İdarecilere verilen sözdür. Onun bir kısmı ticarette birbirine insanların verdiği sözdür. Onun bir kısmı iş yaparken Müslümanların kendi aralarında ticaretin dışında başka hukuklarda nikahtır, alışveriştir, başka fıkıh hükümlerde, hukuki hükümlerde birbirlerine verdikleri sözlerdir. İnsan zalim ve cahil olduğu için acele eder, hemen söz verir, sonra da o sözün mükellefiyetini taşımaz. Allah Celle Celaluhu böyle söz verip de kıyamet günü o kafirler gibi keşke toprak olsaydık diyenlerden kılmasın bizi. Allah Celle Celaluhu cennetiyle bize ikram etsin, bizi kurtarsın. Allah bizi rahmetine daldırsın. Allah bize merhamet etmezse bizim kurtuluşumuz yoktur. Allah bize hidayet etmezse bize hidayet edecek yoktur. Allah Celle Celaluhu bize rahmet etmezse şüphesiz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allah bize rahmet edip kurtarsın. Burada kalalım inşallah. Naziat suresine geçtik. Naziat suresini de haftaya başlarız bismillah deriz. Allah nasip ederse inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.